सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 35वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना हो तो पूछे। हाँ समझे जी, पृष्ठ 111 नीचे से तीसरी पंक्ति। तेज सह संतानो गृह्यते। संतान कहते हैं क्रम, लगातार विस्तार। यदि कोई टॉर्च हो, करदीप हो, उसकी एक विशेष प्रकाश है, उसको हम यूं करते घुमाते चले जाएं, तो तेज का यानी अग्नि का, प्रकाश का संतान गति करता हुआ दिखाई देगा। जो चीज यहां दिख रही है वही अगले क्षण आगे आगे आगे आगे एक क्रम से बढ़ती भी दिखाई देगी। ये तो हो गया तेज का संतान। अब इसका उल्टा ले लो, तेज का नहीं, तेज की, ये तो तेज की सन्निधि थी, तेज की सन्निधि का संतान था। सन्निधि मतलब वो तेज हमें दिखाई दे रहा था। तेज का होना यानी प्रकाश का होना, गतिशील हो रहा है, सन्निधि का संतान था ये। अब इसको उल्टा करो, असन्निधि का संतान। वो कैसे करेंगे कि प्रकाश यहां से चल रहा है, यहां प्रकाश है, स्थिर है, बलवादी अग्नि है, और एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति का, व्यक्ति क्या है, आवरक द्रव्य हो गया। इस व्यक्ति के आने से पीछे जो परछाई पड़ रही है, छाया, जो हमारा प्रसंग चल रहा है, वो क्या है, तेज की असन्निधि है। वहां पर जिस जगह छाया पड़ रही है, दीवार पे या जमीन पर, वहां तेज की असन्निधि है। ठीक है, उस तेज की असन्निधि का संतान लगातार बने रहना। कैसे, वो छाया जब चल रही है, जिसे हम छाया का चलना बोल रहे हैं, वो चल रही है, तो अब ये क्या हो रहा है, तेज की असन्निधि का संतान है। ठीक है, अब पंक्ति देखिए। असन्निधि संतानोयम तेज सह गृह्यते। छाया के लिए क्या कह रहे हैं, ये तेज की असन्निधि का संतान दिखाई दे रहा है। क्यों, उसके पहले देखिए, आवरण संतानात, संसर्पति आवरण संतानात, चलते हुए आवरण के संतान से, वो छाया का, यूं कहो प्रकाश की असन्निधि का संतान कैसे, क्यों गतिशील दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस प्रकाश का जो आवरक है, चल रहा है, उसका संतान बना हुआ है। मनुष्य चल रहा है तो छाया भी साथ साथ में चलेगी, तो छाया की गति वास्तव में अपनी कोई गति नहीं है, आवरक द्रव्य की गति के कारण तेज की असन्निधि का संतान गतिशील दिख रहा है। वास्तव में छाया में कोई अपनी गति नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था छाया द्रव्य है गतिमत्वात, गति वाला होने से, उसको बंद कर दीजिए। छाया द्रव्य है, गति वाला होने से है क्या उसको, तो रहने दो, उधर से है हवा का, वो तो ठीक है। तो गति किसमें देख रहा है पूर्व पक्षी? छाया में, और इसलिए कह रहा है कि छाया एक द्रव्य है। ये कह रहे हैं कि वास्तव में छाया की अपनी कोई गति नहीं है, आवरक द्रव्य की गति है और उससे तेज की असन्निधि का संतान दिखाई दे रहा है। तेज की असन्निधि ही छाया है, छाया कोई अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य तो है नहीं। वो द्रव्य है या नहीं है यही चिंता चली रही है, अभी विचार चल रहा है। और उसके लिए एक ने हेतु दे दिया, चूंकि गति है इसमें। अब ये तो सीधा कह नहीं सकता सिद्धांती या द्वितीय प्रतिपक्षी कि छाया तो द्रव्य है ही नहीं, ये कह के खंडन नहीं कर सकता। वो अपनी प्रतिज्ञा रख सकता है कि छाया द्रव्य नहीं है, लेकिन इतना कह के खंडन नहीं कर सकता कि छाया तो द्रव्य ही नहीं है। तो ये तो प्रतिज्ञा ही तो हुई प्रतिपक्ष की। अब खंडन कहां करेगा? हेतु का खंडन करेगा। हेतु क्या था? गति वाला होने से। वो जो छाया को द्रव्य सिद्ध कर रहा है वो छाया में गति को बता करके सिद्ध कर रहा है द्रव्य को। इसने छाया में गति का अभाव दिखाया कि छाया की अपनी तो कोई गति ही नहीं है, इसलिए वो द्रव्य भी नहीं है। ऐसा पंक्ति लग गई और कोई कश्यप तो सन्निधि का तो मतलब निकटता, संपर्क, संयोग, ठीक है। सन्निधि का मतलब होता है संयोग कहो, निकटता कहो, सान्निध्य कहो, सन्निधि सान्निध्य निकटता। तो मान लो हम यात्रा कर रहे हैं, वैसे तो कहीं अलग अलग रहते हैं, साथ साथ यात्रा तो कर रहे हैं, तो चलो यात्रा में आपकी सन्निधि रही, हमारी सन्निधि रही एक साल तक। अभी जैसे आप लोग एक साल या जितने भी दिन रहेंगे साथ साथ, फिर कोई कहीं क्या पता कौन कहाँ जाएगा। तो ये क्या है? सन्निधि, निकटता से होना ऐसा। तो प्रकाश का वहां वस्तु पे पड़ना, ये प्रकाश की उस वस्तु पे के साथ सन्निधि है। और इसका संतान मतलब लगातार बना रहना, जिसके लिए मैंने करदीप का उदाहरण दिया। अब करदीप से यहां हमने प्रकाश दिया एक जगह, तो हम देख रहे हैं रात को सारे को, तो यूं घुमाते जा रहे हैं, तो प्रकाश की सन्निधि का संतान है वो, गति करता हुआ दिख रहा है हमारे को, ठीक है। वहां तो वास्तव में प्रकाश है और वो गति कर रहा है। अब प्रकाश एक जगह है, व्यक्ति है, वो गति कर रहा है। अब व्यक्ति के आने पे प्रकाश वहां आगे नहीं पड़ रहा है दीवार पे या भूमि पे, ये आवरक द्रव्य हो गया। तो जहां छाया पड़ रही है वो वहां प्रकाश की असन्निधि हो गई, यानी निकटता नहीं हुई, संपर्क नहीं हुआ। और वो जो असन्निधि है वो लगातार बनी हुई है, जहां जहां आगे मनुष्य चलता जा रहा है वो छाया भी चलती जा रही है, मतलब प्रकाश की असन्निधि दिख रही है हमारे को। वो पहले यहां थी, अब वो आगे दिख रही है प्रकाश की असन्निधि, ठीक है। संतान का मतलब है उसका बनाए रहना, लगातार बना रहना। सन्निधि निकटता, संतान मतलब परंपरा लगातार बने। जो संतान को पुत्रों पुत्र पुत्रियों को जो संतान कहते हैं ना, वही तो क्रम चलता है ना, इसलिए वो संतान, उसी का विस्तार है। जैसे विस्तार और कोई, ठीक है बोलो। इस बात का खंडन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे पूर्व पक्ष ने कहा था कि गति हो रही है, तो उस हेतु का खंडन किस तरह से किया जा सकता है कि अगर छाया में गति होती तो जो आप कर रहे हैं प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आने पर जो छाया बनी और वस्तु से आवरण कर देते हैं तो उस आवरण में स्थिर रहने पर उसको छाया में लगी नहीं है। हो सकती है आवरत द्रव्य के स्थिर होने पर भी छाया में गति हो सकती है। आप एक चरण पे रुको, हालांकि आप खंडन करोगे उसका भी, लेकिन एक कदम आगे कैसे गति हो सकती है, क्या ये संभव है? अभी गति क्यों हो रही है? आवरक द्रव्य की गति से छाया में गति हो रही है। इन्होंने एक बात कर दी, नहीं आवरक तो हम वहां का वहां रखेंगे, अब तो छाया में गति नहीं हो सकती। हो सकती है कैसे? नहीं, वो आप पास में जा रहे हो तब तो छाया बड़ी और छोटी होगी, गति नहीं होगी। आप है पर वो अलग तरह की गति है, आप उसको और कुछ थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं ना, जब आपके पास दूसरा उदाहरण है। हाँ, जैसे कि सड़क के किनारे खड़े हो, उधर से वाहन आ रहा है तो हमारी छाया उधर पड़ती है, फिर या पेड़ों की, वो पास आते आते वो जिस गति से वाहन आता है छाया भी उस गति से उधर से आती है, आकर के फिर उधर चल जाती है, जाती है ना। वाहन की गति कैसी होती है? वाहन की गति समान है, मान लो समान गति से वाहन आ रहा है, और छाया की गति समान रहती है या असमान रहती है? हैं? हाँ, तेजी से पास में आती है। हाँ, तेजी से दूर भागती है, तो दो जगह तो तेजी बता दी, बीच में धीमापन भी तो बताओगे ना आप, तभी तो भिन्नता होगी। वैसे तो गति समान होनी चाहिए, पर उसमें होता क्या है कि उधर से होती है ना तो लंबी दिखती है छाया, लंबी लंबी लंबी, वो पास में आती जाती है, उसके साथ साथ वो छोटी भी होती जाती है। दो काम होते हैं वहां पर, एक तो यूं भी चलती हुई आती है, यूं जाएगी, लेकिन वो दूर उधर से है तो बहुत लंबी। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी लघ्वी पूरा वृद्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छिन्ना छाये व मैत्री खल सज्जनाना। सज्जनों और दुष्टों की मित्रता छाया के समान होती है, ठीक है? जो संस्कृत जानते हैं उन्होंने तो पढ़ ही रखे हैं श्लोक। छाया के समान कैसे होती है? दुष्टों की मित्रता पहले बहुत घनिष्ठ होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होती जाती है और समाप्त हो जाती है। कैसे? जैसे सूर्य जिस समय उगता है तो वृक्ष की छाया बहुत दूर तक होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य दिन में ऊपर आता जाता है ऐसे ऐसे छाया छोटी होती जाती है और समाप्त हो जाती है, ठीक है? खंभा हो तो समाप्त हो जाती है। और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? दिन के बाद के समय जैसी, पहले धीरे से करेंगे, थोड़ी सी मित्रता करेंगे, एकदम नहीं कि ओ आप जैसा तो कोई मित्र नहीं, इतने अच्छे हो आप और आप भी मेरे घर आना, मैं भी आऊंगा और ये और वो, बहुत बहुत इतनी निकटता दिखाते हैं, कई बार यात्रा आदि में दिखाते हैं ना कई जने, बाद में पता ही नहीं कौन कहाँ गया। तो सज्जनों की मित्रता थोड़ी होती है पहले, फिर धीरे धीरे एक गुणों को समझते जाते हैं और बढ़ती जाती है। तो दोपहर के बाद में जब छाया होती है तो पहले थोड़ी सी होती है छाया, फिर बढ़ती जाती है, फिर कितनी हो जाती है? पूरी शाम तक बढ़ जाती है। तो वो जो छाया है इसमें क्या वो लंबाई कम अधिक भी होती है, इसलिए वो लगता है हमें प्रतीति क्या होती है, दूर से वाहन आ रहा है तब तो छाया धीरे धीरे धीरे धीरे चल रही है, और नजदीक आकर के नहीं, जब थोड़ा और पास में आओ तो एकदम तेजी से आकर के चली जाती है। तो किसका प्रश्न चल रहा था? गति का। तो मैं यूं कह रहा था कि आवरक द्रव्य के स्थिर रहते हुए भी तो गति कैसे हो सकती है? वो जो प्रकाश का स्रोत है उसमें यदि गति हो तो आवरक द्रव्य वहां रहते हुए भी असन्निधि का संतान दिखाई देता है, हो सकता है। अब बोलो आगे। दोनों स्थिर हैं, ठीक है। तो स्थिर है तो क्या बात हुई? तब तो छाया में गति नहीं होगी। अच्छा, अगर छाया द्रव्य ही होता तो उसमें वो जो कपड़ है वो रहना चाहिए था गति वाला। तो चलो मैं पूर्व पक्षी की तरफ से बोलूं भाई, आप बोलोगे ताल ठोकने लगे आदत होती है ना कुश्ती लड़ते लड़ते, फिर कोई सामने पहलवान आता है तो लगता है कि नहीं मैं भी लड़ूं कुश्ती। बोलो उनके ऊपर बोल रहे हो, खंडन खंडन कर रहे हो उनका, करो। गति वाला होने से ये निश्चित नहीं होता कभी रुक भी, मतलब गति वाला ये कहने से लगातार गति करता ये नहीं है, गति का स्वभाव वाला है। तो कभी स्थिर भी हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। देंगे इनका उत्तर? नहीं समझ में आया? समझ में तो आ गया। आपने इनका जो खंडन किया, जो बात ये नहीं कहना चाह रहे उसका खंडन कर रहे हो आप। इन्होंने ये नहीं कहा कि छाया कभी गतिशील होती है कभी स्थिर रहती है इसलिए छाया में गति नहीं है, ये हेतु नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना, इनके जो मूल बात है जो कहना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि छाया में अपनी गति नहीं है। छाया में कभी गति होती है कभी नहीं होती है, इस तरह का कोई कथन नहीं है इनका कि भाई देखो यहां तो स्थिर हो गया, यदि छाया गतिवान है तो अभी क्यों नहीं गति कर रहा है, अभी चूंकि गति नहीं कर रहा है इसलिए छायावान नहीं है, ऐसी प्रस्तुति नहीं है इनकी। इनकी क्या प्रस्तुति है? आवरक द्रव्य अथवा प्रकाश में यदि गति ना हो तो इसमें भी गति नहीं होती है, जब जब इनमें गति होती है तब तब उसमें गति होती है, अर्थात इसकी अपनी गति स्वयं की नहीं है। इनके वक्त इनका अभिप्राय वो था, आपके कथन से उनका निषेध नहीं होता। तो ऐसा कहते हुए भी आप जो कह रहे हो ना कि उसकी अपनी गति नहीं होती, उसी बात को तो यहां परोक्ष रूप से कहा गया कि गति कैसे आ रही है, आवरक द्रव्य के संसर्पति का वो गति करते हुए में वहां पर गति दिखाई देती है। प्रकाश वाला विषय यहां नहीं लिया इन्होंने, एक ही दे दिया। इससे ही वो यही कहना चाहते हैं, आप दूसरे ढंग से कह रहे हो, आप उसकी स्थिरता को लेकर के प्रस्तुत कर रहे हो कि आवरक द्रव्य स्थिर है तो छाया भी स्थिर है। इन्होंने कहा आवरक द्रव्य चलता है तो वो चल रहा है, दोनों का तात्पर्य एक ही आएगा कि छाया की अपनी गति नहीं, अपनी गति नहीं है तो वो गतिमान नहीं है। इसमें अपनी गति के भी दो अर्थ होते हैं, एक स्वयं का चलना एक दूसरे के द्वारा चलाया जाना। ये लेखनी है अभी स्वयं तो नहीं चलती है लेकिन हाथ से मैं हिला रहा हूं तो वो चलने लग रही है, वाहन है उसमें अपनी गति होती है चल लेता है, ठीक है मनुष्य चल लेता है अपनी गति होती है। लेकिन छाया ऐसा कुछ नहीं है जिसमें अपनी गति हो या दूसरा कोई उसे चला रहा हो, छाया को कोई चला रहा हो ऐसा नहीं है ना। आवरक द्रव्य के चलने पे वो बस सरकता हुआ दिख रहा है, आवरक द्रव्य उसको चला नहीं रहा है छाया को, ना तो वो चलती है ना चलाया जाता है। वास्तविकता ये है कि वो चूंकि द्रव्य ही नहीं है इसलिए क्या चलना और क्या चलाना, पर ये कह नहीं सकते कि ये द्रव्य नहीं है, इस हेतु से उसको बात को समाप्त नहीं कर सकते। यही तो विचारणी है कि ये द्रव्य है या नहीं है, इसलिए कि ये हेतु को ही खंडित किया इसको। और कोई? ठीक है, आगे देखिए। सूत्र संख्या 9 पृष्ठ संख्या 112 है। पांचवा हेत्वाभास। पीछे के चार बोलेंगे। शिवव्रत जी, चार हेत्वाभास पीछे कौन कौन से हो चुके हैं? याद हो जाने चाहिए अब, है ना, हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं। गिने चुने शब्द होते हैं आपने, सब ठीक ठीक याद हो जाने चाहिए। आप बोलो। सव्यभिचारी, विरुद्ध, चक्रण सम, सत्य सम, कालातीत, अब देखेंगे। ठीक है, बोलो शिवराज जी। सव्यभिचारी, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम। मैं किसी का उदाहरण पूछूं तो बताएंगे सुखदेव जी बताओ। सुखदेव जी हाँ भरते हैं तो ज्यादा दिखाई देती है औरों का तो केवल चेहरा हिलता है, इनके बाल भी फिर हिलते हैं बताओ साध्य सम का दृष्टांत दो। हिंदी में बोलेंगे तो गति वाली होने से। साध्य के साथ क्या समानता है? द्रव्य अलग चीज है और गति अलग चीज है। द्रव्य द्रव्य होता है, गति तो कर्म हो गया, दोनों में क्या समानता है? वैशेषिक में द्रव्य गुण कर्म अलग अलग है, भिन्नता है, तो समानता क्या देख रहे हो आप इनमें? उसके लिए दूसरा शब्द बोल दो। जैसे साध्य है, इसके लिए इन्होंने भाष्य में भी एक शब्द बोला साधनीयत्वात्, साधनीय है। अब वही शब्द बोलोगे तो नहीं, या अभी उसको सिद्ध करना शेष है, गति अभी सिद्ध नहीं है, गति सिद्ध नहीं है, सिद्ध करने योग्य है, सिद्ध करनी चाहिए। तो पंचावयव में तो साध्य का भी प्रयोग होता ही है, उससे कोई पंचावयव खंडित थोड़ा ना हो जाता है। पंचावयव में साध्य का प्रयोग होता ही नहीं होता है। सत्यव्रत जी, साध्य धर्म का प्रयोग करते हैं नहीं, तो साध्य धर्म का प्रयोग करने में आपत्ति क्या है? साध्य धर्म तो प्रयोग किया ही जाता है, दोष क्या आता है इसमें? किसको? उसी को नहीं बनाया, साध्य साध्य द्रव्य था, उसको हेतु नहीं बनाया। हेतु हमेशा सिद्ध ही होना चाहिए, बस ये उत्तर है इसका। हेतु सिद्ध ही हो सकता है, सिद्ध ही साधन बन सकता है, जो स्वयं साध्य है वो साधन कैसे बनेगा? इसलिए ठीक है। और प्रकरण समता आप बताओ रामदयाल जी। हाँ, शब्द अनित्य है, नित्य धर्म के न मिलने से। उदाहरण दो इसका। दिया था आपको बोलना है, शब्द अनित्य है नित्य धर्म के न मिलने से, जैसे घट। व्याप्ति बनाओ, पहले बताओ साधर में व्याप्ति वैधर में व्याप्ति, सोच के बोलो कमल जी। साधर में व्याप्ति वैधर में व्याप्ति, क्यों साधर में व्याप्ति? इसमें निषेध कर रहे हैं ना, जिसमें नित्य गुण नहीं है वो अनित्य होता है, नित्य नहीं होता है। निषेध नहीं है दोनों जगह पे? निषेध है, लेकिन वो जो समानता के साथ, किसकी समानता के साथ? साध्य के साथ, साध्य के साथ। अभी क्यों बोल रहे हो बीच में? जो उदाहरण है हाँ, उसके समानता से साध्य में सिद्ध किया जाता है कि धर्म, इसलिए वह। आप हेतु के संदर्भ में बोल रहे हो, व्याप्ति का बताओ, व्याप्ति की बात चल रही है। उदाहरण के साधार में से ही आप हेतु की बात बोलने लग रहे हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। हाँ बोलो। साधन के भाव से हाँ, साध्य के भाव को सिद्ध किया जाता है, तो साधर में व्याप्ति होती है। तो यहाँ साधर में व्याप्ति बोली थी, साधर में से बोलनी चाहिए या वैधर में से? साधर में से बोलो, व्याप्ति बोलो। ध्यान से बोलो, अगर भूलते हो तो पहले प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण को एक बार फिर से दोहरा लो। सत्येंद्र जी, इनका क्या प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण था? शब्द अनित्य है। धीरे धीरे चलना, जल्दी नहीं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पकड़ में रहेगा तो आप व्याप्ति फिर बना लोगे, त्रुटि की संभावना कम हो जाएगी। शब्द अनित्य है, नित्य धर्मों का अभाव होने से, जैसे कि घट। अब व्याप्ति बनानी है, बोलो अब। इन्होंने क्या त्रुटि की बोलने में? बोलने में क्या त्रुटि की है कि इन्होंने त्रुटि की है? संतोष सिंह, क्यों नहीं सुना? आवाज नहीं आई है क्या? ध्यान नहीं था? फिर से एक बार जोर से बोलो। जो जो अनित्य होता है उसमें नित्य धर्म का अभाव। आई बात पकड़ में? ये ठीक लग रहा है, कुछ उलट पुलट हो गया है? नहीं पकड़ में आई बात। वेदनिष्ठ जी, साध्य था उसी को साधन रूप में, जो साध्य था अनित्य धर्म उसी को व्याप्ति रूप में प्रस्तुत कर, साधन में प्रस्तुत कर। अच्छा, कौन बताएगा? आत्मन जी बताओ। व्याप्ति में साधन और साध्य धर्म दोनों होते हैं, ठीक है? तो साध्य धर्म पहले आता है या साधन धर्म पहले आता है? इनमें कुछ क्रम है कि व्याप्ति में सदा साधन धर्म या साध्य धर्म पहले आता है और साध्य धर्म या साध्य धर्म बाद में आता है? क्या क्रम रहता है? साधन से साध्य को सिद्ध किया जाता है, ये मत बोलो अभी, केवल इतना है साधन धर्म पहले आता है, साध्य धर्म बाद में आता है, धर्म बाद में आता है। व्याप्ति में अभी तक जितनी व्याप्तियां बनाई हैं हमने, क्या बोलते हैं? साधन धर्म पहले और साध्य धर्म बाद में। आप वाक्य रचना पे ध्यान दो, बात छोटी सी है लेकिन व्याप्ति में आप इसका गड़बड़ कर गए तो आपकी व्याप्ति खराब हो जाएगी। आपका यही हो गया। लोकेश जी, व्याप्ति बोलिए। जो जो नित्य नहीं है, जो जो नित्य वो की वो बात कर रहे हो जो इनके इनके पास आई। धर्म शब्द का भी प्रयोग कर लो। प्रतिज्ञा बोलो, शब्द अनित्य है, हेतु नित्य धर्म के न मिलने से। अब इन्हीं साधन धर्म को और साध्य धर्म को पकड़ के रखना है, इन्हीं शब्दों को, इधर उधर कुछ नया शब्द लाने की जरूरत नहीं है। साधन धर्म के भाव से साध्य धर्म के भाव को सिद्ध करना है, उसका कथन करना है आपको व्याप्ति में। आत्मीय जी बोलो। जिसमें नित्य धर्म नहीं होता है, बोलो। नहीं होता है। है, अगर चित्र दिमाग में नहीं बन रहा है तो मैं लिखूं उसको, वैसे तो बनना चाहिए। प्रतिज्ञा क्या है? शब्द अनित्य है, ये साध्य धर्म है, हेतु नित्य धर्म न मिलने से, नित्य धर्म न मिलने से, नित्य धर्म का अभाव कह लो, या तो नित्य धर्म का अभाव या अविद्यमान होने से, जैसे भी है, अनुपलब्धि होने से, अनुपलब्धि होने से ये हमारे सामने है। अब इसको ही बोलते हुए आपको व्याप्ति बनानी है, बोल बनाओ। इसमें जिसमें नित्य धर्म नहीं मिलता वह अनित्य। कुछ कठिन लग रहा है क्या? मित्र सामने तो आपको मन में रखना पड़ेगा, आप जब शास्त्रार्थ करोगे वहां पर लिख लिख करके थोड़ा देखा कोई वो आपको यह चित्र बना के रखना पड़ेगा। व्याकरण में जैसे सिद्धि होती है, ये सूत्र बलता है, अच्छा इधर गुण हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो सारा दिमाग में नहीं करते, सारा का सारा थोड़ा लिखा हुआ रहता है, ऐसे आपको मन में करना है। बोलो। जो जो नित्य नहीं होता है, आप नित्य नहीं होता ये कथन नहीं कर सकते, इस पर केंद्रित रहो। जिस जिसमें नित्य धर्म नहीं होता है वह अनित्य होता है, ठीक है। वेद प्रकाश जी, ये व्याप्ति साधर्म से है या वैधर्म से है? ये तो निषेध दिया है ना यहाँ पर, ये निषेध से बोला है इन्होंने, नित्य धर्म का अभाव बताया, नित्य धर्म का अभाव बताते हुए नित्यत्व का अभाव सिद्ध कर रहे हैं, भाव बताते हुए नित्य धर्म का अभाव सिद्ध कर रहे हैं। तो जहां किसी धर्म के अभाव को बताते हुए साध्य के अभाव को सिद्ध करते हैं वो वैधर्म से व्याप्ति होती है, तो आप साधर्म से कैसे कह रहे हो उसका? साध्य में अभाव है, ठीक है, यहां भी अभाव है, तो व्याप्ति में भी बता रहे हैं। अटक गए है? ये अलग है, नित्य धर्म अलग चीज है, या नित्य दो अलग अलग धर्म है, ये साधन धर्म है, ये साध्य धर्म है, एक ही धर्म थोड़ा ना कहेंगे, एक धर्म कहेंगे तो फिर तो साध्य साधन भाव थोड़ा बनेगा। तेजेंद्र जी, इसमें अनित्य का भाव होता है, इसमें ऊपर जो साध्य धर्म है हाँ, उसमें अनित्य का भाव है, अनित्य का भाव है, अनित्य का भाव क्या ले आया? नित्य अनित्य तो है और नित्य का भाव, अनित्य का भाव क्या? उदाहरण घट दिया था, व्याप्ति इन्होंने जो बनाई वो व्याप्ति साधर्म्य से थी या वैधर्म्य से थी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ बस। तो साधर्म्य से तो कैसे, मैंने बताया कि यहाँ नित्य धर्म के अभाव से, नित्य धर्म के अभाव से नित्यत्व के अभाव को सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि जो सत्य है उसमें नित्य धर्म का नित्य, इसमें नित्य धर्म तो है वो तो उसका भाव है, और जो नित्य धर्म है नित्य है उसका भाव है। अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता रहा है कि साधर्म से ही है। अच्छा, कौन कौन इस बात से सहमत है कि इन्होंने जो व्याप्ति दी वो वैधर्म से थी? वैधर्म वाली बात किस किस को समझ में आ गई है कि ये व्याप्ति वैधर्म से है? इन्होंने जो व्याप्ति बोली थी ये किस किस को समझ में आ गया है? इन्होंने व्याप्ति दी जो भी, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी व्याप्ति वैधर्म से थी ये बात किस किस को समझ में आ गई है वो बताओ, किसी को भी समझ में नहीं आई तो मेरे लिए कठिनाई हो गई है। इन्होंने क्या दी वही मैं तो देखना चाहूंगा। तो मैं ये जो निषेध कह रहा हूं, मैं नित्य धर्म का अभाव बताते हुए नित्यत्व का अभाव बताया जा रहा है, वैधर्म से यही तो होता है, किसी धर्म का अभाव बताते हुए दूसरे धर्म का अभाव बताया जाता है, इसे ही कहते हैं ना वैधर्म से व्याप्ति, इसको नहीं कहते तो किसे कहते तो किसे कहते, उन्हीं को बोलने दो। साधन के भाव से साध्य को भाव से कह रहा है, तो साध्य में होता है। मैं वैधर्म व्याप्ति का आपको बोलना, साधन के अभाव से साध्य का अभाव सिद्ध कह रहा है, साध्य का अभाव, किसी भी धर्म के अभाव से किसी भी धर्म के अभाव को सिद्ध करना ये वैधर्म व्याप्ति नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं उल्टा बोल रहा था, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये साधर्म से व्याप्ति बिल्कुल ठीक है इनकी। ये जो नकार बताया जा रहा है, अगर कोई कहे ऐसा कि भी इसका अभाव बताते हैं, बोले तो वो नकार तो इसमें व्याप्ति में, इसमें हेतु में दिया हुआ ही है, नित्य धर्म का न होना तो वैधर्म व्याप्ति का लक्षण, आप ठीक बोल रहे थे, ठीक बोल रहे थे। चलो ये हो गया, दूसरा दो। शब्द नित्य है, शब्द नित्य है, अनित्य धर्म के न मिलने से, अनित्य धर्म के न मिलने से, उदाहरण जैसे आकाश, आकाश ठीक है, ये साधर्म से है वैधर्म से है, ये इतना क्यों सोचना पड़ता है। भास्कर जी, आकाश का इन्होंने बात रखी, दूसरा वाला पंचावयव, ये वाला नहीं, तो वो यहां ये साधर्म से दिया है या वैधर्म से दिया है, साधर्म से, क्या साधर्म्यता है, क्या है साधन का भाव, हेतु बोलो, हेतु बोलो, ये प्रतिज्ञा बोल दिया आपने, अभी पूरा दिमाग पकड़ नहीं पा रहा है, हैं कुछ उलझ जाते हैं क्या इसके अंदर चलते चलते, ध्यान थोड़ा ध्यान से रहोगे कि आपको जागरूक तो रहना पड़ेगा, नहीं तो बातचीत में आप चुप रह जाना पड़ जाएगा आपको, ये सब धीरे धीरे अभ्यास होगा आपका, दिमाग इस बातों को समझने लगेगा। और शब्द नित्य है, ये तो अनित्य धर्म न मिलने से, न मिलने से, उदाहरण आकाश, श्रीवास्तव जी बताएंगे ये उदाहरण साधर्म्य से है या वैधर्म्य से है, साधर्म्य से, आपको ये बताना है कि साधर्म्य से क्यों है, कैसे सिद्ध करोगे आप ये साधर्म्य से है, साधन धर्म के आप व्याप्ति के बारे में बोल रहे हो, अभी व्याप्ति नहीं, अभी मैं उदाहरण का पूछ रहा हूं, व्याप्ति के लिए आपने ठीक कहा कि साधर्म से व्याप्ति कब होती है, साधन धर्म के भाव से साध्य धर्म का भाव सिद्ध किया जाता है, अब व्याप्ति के लिए बोले रहे, अभी मैं क्या पूछ रहा हूं, पहले मैंने पूछा था ये आकाश साधर्म से उदाहरण है या वैधर्म से, आपने कहा साधर्म से, तो अब मैं ये पूछ रहा हूं आपको कैसे पता लगा कि ये आकाश उदाहरण साधर्म से है, क्योंकि शब्द नित्य है और आकाश भी नित्य है। और कोई बोलना चाहेगा इनके वचन में कोई दोष हो सुधार करना चाहे, कश्यप जी, अनित्य धर्म के न मिलने से, अनित्य धर्म के न मिलने से, उन्होंने साध्य धर्म को यहां देख करके इसका साधर्म बताया, ये साध्य साधर्म से उदाहरण है, आपने साधन धर्म को यहां बताते हुए इसको कहा ये साधर्म से, ठीक है। अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा कि कौन उनके पक्ष में है कौन इनके पक्ष में है, दो अलग अलग बातें आई है, ध्यान देना। शक्ति नंदन जी, मैं अपना पक्ष है जो उनके में क्या रहे, मतलब वो जैसे नित्य शब्द नित्य होने से ये कहा साध्य को इन्होंने शब्द नित्य होने से नहीं ऐसे कहा। चूंकि शब्द भी नित्य है और आकाश भी नित्य है, नित्य धर्म की समानता से, नित्य धर्म यानी साध्य धर्म की समानता होने से ये उदाहरण साधर्म्य से कहा जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया। बोलो ठीक है या नहीं है? या कश्यप जी विचारो, और कौन बताएगा? दिलीप जी, साध्य के साथ साधर्म्य होने से, साध्य के साथ में साधर्म्य होने से, साध्य क्या? नित्यत्व। तो नहीं, शब्द नित्य है तो शब्द तो पक्ष हुआ हमारा, ठीक है। साधर्म्य से जब हम उदाहरण देते हैं उसके लिए दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं? दूसरा शब्द सपक्ष, ठीक है। ये शब्द तो है पक्ष, शब्द पक्ष है, और आकाश क्या है? सपक्ष। ये हो गया ना। सपक्ष को ही अगर वो सपक्ष है तो ये एक ही बात हुई, इसको हम कहेंगे ये उदाहरण कैसा है? साधर्म्य से। अब शब्द में तो अनित्य धर्म भी नहीं मिल रहा है और नित्य धर्म भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, वहां देखो, उसमें वहां इसको बात को पकड़ो। अनित्य है शब्द हेतु उत्पत्ति धर्मकत्वात्, दो उदाहरण नीचे दिए, एक स्थाली और एक आत्मा। स्थाली को कहा साधर्म्य से, साधर्म्य से उदाहरण है। तो स्थाली साधर्म्य से है तो क्यों है ये साधर्म्य से? शब्द का अनित्यत्व इसमें भी है इसलिए, अथवा उत्पत्ति धर्मकत्वात ये हेतु स्थाली में है इसलिए, दो भिन्नता हो गई ना। जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा उसके अनुसार से, चूंकि स्थाली भी अनित्य है पक्ष के समान, ये सपक्ष है, साध्य धर्म यहां पर भी है, साध्य धर्म यहां पर है इसलिए इसको हम साधर्म्य से बोल रहे हैं। कश्यप जी ने कहा कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से, अच्छा है तो दोनों ही, स्थाली में उत्पत्ति धर्मकत्व भी है और अनित्यत्व भी है। अच्छा विपरीत ले लो वैधर्म्य से, आत्मा ये उदाहरण वैधर्म्य से दिया गया है, ये वैधर्म्य से क्यों है? उनकी दृष्टि से बनेगा, श्रीवास्तव जी की दृष्टि से, कि पक्ष में यानी शब्द में अनित्यत्व है और आत्मा में नित्यत्व है, इसलिए ये विपक्ष है, वैधर्म्य से है। आपकी दृष्टि से होगा ये अनुत्पत्ति धर्म है आत्मा और शब्द उत्पत्ति धर्म है इसलिए वैधर्म्य से है। तो साधर्म्य और वैधर्म्य का निर्धारण हम कैसे करेंगे? साध्य से, साध्य धर्म से करें या साधन धर्म से करें? वेदनिष्ठ जी, साधन धर्म से करना पड़ेगा। कश्यप जी का, आप बोलो। पहले साधन धर्म देखेंगे, फिर साधन धर्म देखने के बाद फिर उसमें साध्य देख के फिर सिद्ध करेंगे। साधन धर्म जिसमें मिल रहा है उसको देख करके और फिर इसको साध्य धर्म को देखेंगे। इसको अभी थोड़ा सा आपको बोलना है, बोलो कैसा है आप बोलो। साध्य धर्म की दृष्टि से देखेंगे इन्होंने, तो देखो दो बातें आई। उत्तम जी, साध्य तो अभी सिद्ध नहीं है, सिद्ध नहीं है इसको देखेगा तो अभी प्रश्न ही नहीं। हाँ, साधन धर्म से पहले देखेंगे तब साध्य से। चलो, इसके निर्णय के लिए हम एक प्रयोग करते हैं जो भाष्य ने प्रयोग किया इसी दृष्टि से, साध्य सम वाले में। यहां इन्होंने साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों से दृष्टांत दिए हैं, ठीक है। अभी ये वाला पंचावयव लेते हैं, शब्द नित्य है, अनित्य धर्म न मिलने से, और आकाश इसका क्या है? सपक्ष, ठीक है। इसका विपक्ष क्या है? क्या लें? इसमें दिया नहीं है, तो इसको हमने ले लिया स्थली। यहां से नहीं समझ के आप इससे समझिए, फिर सव्य विचार को देखिए। सव्य विचार वाला लेते हैं, शब्द नित्य है अस्पर्शत्वात्, हेतु है अस्पर्शत्वात्, उदाहरण दिया एक तो कुंभ दिया, ठीक है, और एक दिया आत्मा, आकाश आत्मा, इससे भी निर्णय नहीं होगा। इसका जो खंडन किया वहां दो बातें हैं, ये सपक्ष हो गया ये विपक्ष हो गया। इस इनका जो खंडन किया इसका, जैसे इन्होंने कुंभ का कहा तो इन्होंने क्या का कह दिया अणु अणु अणु कैसा है, स्पर्श वाला है और नित्य है। अब यहां पर देखिए, इसके द्वारा इसका खंडन किया गया। अणु भी एक दृष्टांत है, अणु भी एक दृष्टांत है, क्या इसको हम शब्द का सपक्ष मान सकते हैं? नहीं मान सकते। और बुद्धि, बुद्धि अस्पर्श है और अनित्य है, इन पर केंद्रित रहिए। अभी आत्मा में स्पर्श गुण है और नित्य है, यानी शब्द के इसकी जैसी प्रस्तुति है, वो दोनों धर्म यहां पर मिल रहे हैं हमारे को, साधन धर्म और साध्य धर्म। कुंभ में साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ये विपक्ष हो गया। अब ये उदाहरण और है अणु, इसमें स्पर्श मिल रहा है और नित्यत्व है, इससे तुलना करेंगे शब्द से तो शब्द का साध्य धर्म तो यहां पर मिल रहा है लेकिन साधन धर्म नहीं मिल रहा है, साध्य धर्म तो मिल रहा है लेकिन साधन धर्म नहीं मिल रहा है, एक धर्म नहीं मिल रहा है। इसके न मिलने से ये सपक्ष नहीं कहला सकता, ठीक है, इस दृष्टि से। और इसको कहेंगे तो बुद्धि, बुद्धि में स्पर्शत्व तो है जो कि शब्द में भी है, यानी साधन धर्म तो है किंतु साध्य धर्म नहीं है, तो ये भी इसका सपक्ष सीधे सीधे तो नहीं कहा जा सकता। इसका कोई उदाहरण तो नहीं बन सकता, उदाहरण सदा उन दो धर्मों से युक्त होना चाहिए जिन दो धर्मों की शब्द में स्थिति बता रहे हैं। पक्ष के साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों जिसमें होते हैं वो सपक्ष, और दोनों जिसमें नहीं होते वो विपक्ष, ठीक है। तो दोनों धर्मों को हमें हमेशा लेकर के चलना चाहिए, एक से बात नहीं बनेगी, ये नहीं है इसलिए तो और ये नहीं है तो इसलिए, वैसे एक भी नहीं है तो वो उसका उदाहरण नहीं बनेगा, एक भी विपरीत है तो वो वैधर्म से बन जाए ये आवश्यक नहीं है। विपक्ष में दोनों धर्मों का अभाव होना चाहिए, सपक्ष में दोनों धर्मों का भाव होना चाहिए, क्योंकि हम व्याप्ति भी यही बनाते हैं। व्याप्ति में साधन में से उदाहरण होगा तो व्याप्ति क्या बनाते हैं, साधन धर्म के भाव से साध्य धर्म का भाव सिद्ध करते हैं, ऐसा उदाहरण में होना चाहिए। और वैधर्म से जब बताते हैं तो साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म का अभाव सिद्ध करते हैं, दोनों का अभाव दिखना चाहिए। तो सपक्ष या विपक्ष, साधर्म या वैधर्म से यदि उदाहरण दिया जाता है तो उसका कारण क्या है, पक्ष के दोनों धर्म इसमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इसलिए साधर्म और वैधर्म है, किसी एक पे केंद्रित नहीं रहा जा सकता। हो गई बात, बोलो। उदाहरण की दृष्टि से ठीक है, उदाहरण कैसा होता है, साध्य से समान धर्म होने से यानी अस्पर्श वाला होने से वो उसको सिद्ध करता है, ये तो ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति उदाहरण को पकड़ के लाता है, जो इस पंचावयव को प्रस्तुत कर रहा है वो जब उदाहरण पकड़ करके लाएगा तो वो कैसा उदाहरण पकड़ के लाएगा, जिसमें या तो दोनों धर्म हो, भाव से भाव को सिद्ध कर रहा हो या अभाव से अभाव को, उसको जब चयन करना होता है, साधर्म वैधर्म का निर्धारण तो वही कर रहा है ना, कि मेरे को साधर्म से उदाहरण देना है या वैधर्म से, और वो दोनों धर्मों को या तो देखेगा या अभाव देखेगा दोनों का, तब चयन करके ला रहा है, ये एक प्रक्रिया होगी। अब जब वो पंचावयव में प्रस्तुत करता है तो उदाहरण कैसा होता है, दूसरे के लिए, परार्थानुमान में दूसरे के लिए, कि दूसरे को एक धर्म को सिद्ध कराते हुए दूसरे धर्म को सिद्ध करवाने वाला होता है। कब करवाता है, जब उसमें दोनों धर्म होते हैं, या एक के अभाव से दूसरे के अभाव को सिद्ध करने वाला होता है, कब, जब उसमें दोनों नहीं होते हैं। तो साधर्म और वैधर्म से उदाहरण हमें निर्धारित करना है तो दोनों धर्मों को हमें देखना होता है वहां पर, इतने का ठीक है, आगे चलते हैं, बोलो। हो गया, पूछा कैसे, तो पहले सबसे पहले कौन सा देंगे, दोनों उत्तर दीजिए ना, दोनों का। साधर्म से उदाहरण वो होगा जिसमें पक्ष के दोनों धर्म यानी साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों होंगे, वो सपक्ष हो जाएगा। क्योंकि आपकी दृष्टि से आपने कहा कि भी शब्द से के सामने यानी हेतु धर्म साधन धर्म हो तो वो सपक्ष का होता है, इसका व्यभिचार कहां दिखेगा, बुद्धि में। आपकी परिभाषा तो घट रही है, समान धर्म है लेकिन ये सपक्ष नहीं कहला सकता, और वो परिभाषा भी नहीं घटेगी कि साध्य धर्म होने से ये समान साधर्म वाला उदाहरण है, तो साध्य धर्म तो यहां भी है अणु में भी, लेकिन ये उदाहरण साधर्म का नहीं बन सकता, दोनों होने चाहिए, ये अन्वय व्यतिरेक से ये बात सिद्ध हो जाती है हमारे को। ठीक है, नया पाठ। हाँ, हाँ, तो आत्मा भी सपक्ष लिया था और उसके नीचे बुद्धि को विपक्ष के रूप में लिया था, उस उदाहरण का खंडन करने के लिए। आत्मा को उसने प्रस्तुत किया, इसका जो खंडन करने वाला है वो बुद्धि का प्रयोग करेगा। उसने कहा था कि जिसमें स्पर्श गुण होता है वो नित्य देखा जाता है, स्पर्श गुण वाला तो अनित्य भी देखा जाता है, ये भी विचार, ये खंडन करने वाला बोलेगा। इसलिए ये इस ये जिसने ये पंचावय प्रस्तुत किया है, शब्द नित्य है स्पर्श होने से, उसका ये उदाहरण नहीं बन सकता ना साधर्म से ना वैधर्म से, ये किसी भी ढंग से नहीं उदाहरण बन ही नहीं सकता। ये अणु भी उदाहरण बन ही नहीं सकता ना साधर्म से ना वैधर्म से, ये तो प्रतिपक्षी का खंडन है, वो इनका खंडन कर रहा है। उदाहरण उसके आत्मा और कुंभ है साधर्म और वैधर्म से, यही है हमारी चर्चा, अभी ये चल रही है। ये तो मैंने इसलिए प्रस्तुत किया कि आपको ये पता लग सके कि एक हेतु के होने पर भी इसको हम उदाहरण नहीं कह सकते, साध्य धर्म के होने मात्र से उसे उदाहरण नहीं कह सकते। ये दिखाने के लिए, व्यतिरेक दिखाने के लिए मैं ये लेकर के आया, ये यहां जैसा उदाहरण दिया था इसी को बस प्रस्तुत किया मैंने इस बात को समझाने के लिए। तो दोनों होने चाहिए, कभी भी कोई पूछे कि भाई साधर्म्य से क्यों कह रहे हो आप इसको उदाहरण को, तो पक्ष के दोनों धर्म साधन धर्म और साध्य धर्म जिस उदाहरण में हो वो साधर्म्य का उदाहरण कहलाता है और जिसमें दोनों ना हो वो वैधर्म्य का उदाहरण कहलाता है। बस ये सूत्र ध्यान में रखना है, समझने के लिए ये बातें अलग से बताई गई, बस ठीक है हो गया। क्या दृष्टांत में विचार देखे जाने से साध्य साधन भाव नहीं है, साध्य साधन भाव नहीं होगा इस तरह भी समझ सकते हैं। उदाहरण में यदि साध्य साधन भाव नहीं है, साध्य साधन भाव का मतलब है साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों में दो धर्मों में साध्य साधन भाव यदि नहीं है तो उदाहरण उदाहरण ही नहीं कहलाएगा, चाहे साधर्म से हो चाहे वैधर्म से हो। भाव बताते हुए भाव को सिद्ध करें या अभाव बताते हुए अभाव को सिद्ध करें, लेकिन साध्य साधन भाव होना चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए, साहचर्य नियम होना चाहिए, तब वो उदाहरण उदाहरण कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम बता देंगे सामने वाले को, देखो आपके ये नहीं है, उदाहरण उसका खंडित हो जाता है, उदाहरण खंडित होते ही पंचावयव भी उसका प्रतिज्ञा सिद्धि नहीं हो पाएगी। देखिए आगे पृष्ठ संख्या 112 पांचवा हित्वाभास है, सूत्र है नवा, कालात्ययापदिष्टः कालातीतः। कालातीतः ये इसका नाम है, हित्वाभास का नाम है कालातीत हित्वाभास, इसको खोला इन्होंने कालात्यय अपदिष्टः। काल माने समय, अत्यय कहते हैं अतिक्रमण को, उल्लंघन को, काल के उल्लंघन से जो अपदिष्ट है यानी कहा गया है, काल के उल्लंघन पूर्वक जो कहा गया है कहा जा रहा है ऐसा हेतु कालातीत हेतु कहलाएगा। किसी को खोल रहे हैं आगे भाष्य में, कालात्ययेन युक्तो यस्य अर्थैक देशो अपदिश्यमानस्य स कालात्ययापदिष्टः कालातीतः इत्युच्यते। इसमें अन्वय ऐसा कर लीजिए, यस्य अपदिश्यमानस्य, यस्य पहला, अपदिश्यमानस्य दूसरा, अर्थैक देशः तीसरा, कालात्ययेन चौथा, युक्तः पांचवा, सह छठा, बस आगे फिर वैसे ही चला जाएगा, सह कालात्ययापदिष्टः कालातीतः युक्तः। यस्य अपदिश्यमानस्य अर्थैक देशो कालात्ययेन युक्तो स कालात्ययापदिष्टः कालातीतः इत्युच्यते। जिसके जो अपदिश्यमान मतलब जो कहा जा रहा है, उसके अर्थैक देश हेतु का एक देश काल के अतिक्रमण से युक्त है वह कालात्ययापदिष्ट कालातीत कहलाएगा। उदाहरण से स्पष्ट होगा, निदर्शनम, प्रतिज्ञा है नित्यः शब्दः, हेतु दिया संयोग व्यंग्यत्वात्। संयोग का मतलब हुआ दो वस्तुओं का संयोग, और व्यंग्य व्यंग्य व्यंग कहते हैं प्रकट होने को, व्यंग्यत्व तो मतलब उसमें प्रकट होनापन होने से, संयोग से जो प्रकट हो रहा है ऐसी वस्तु को कहेंगे संयोग व्यंग्य, और उसका भाव होना संयोग व्यंग्यत्वात्। व्यंग्य शब्द कठिन है तो व्यक्त होने से, संयोग से प्रकट होने के कारण से। उदाहरण दिया रूपवत्, साध्य धर्म क्या है आत्मन जी? साध्य धर्म शब्द पर ध्यान दो मेरे, शब्द साध्य धर्म क्या है यहां है? नित्यत्व, ठीक है। साधन धर्म क्या है शिवरत जी? संयोग व्यंग्यत्वात्। उदाहरण है रूप, रूप कह लो या रूपवान वस्तु कह लो, अभिप्राय उसमें रूप समझ में नहीं आता हो तो रूपवान वस्तु, रूपवान वस्तु के दो चीजें होती हैं, एक कहें उत्पन्न होना, जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, जैसे वहां पर है अनित्य है शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उसके विपरीत पंचावयव है ये। अच्छा, ये तो हमें पता लग ही रहा है कि बोलने से शब्द सुनाई देता है, बोलने से पहले वो नहीं था, बोलते समय शब्द या ताली मैंने बजाई, ये जो संयोग किया आवाज आई ताली की, इससे पहले वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, अब फिर सुनाई दे गई हमारे को। वो जो पंचावय वाला है अनित्य है शब्द है उत्पत्ति धर्मकत्वात्, वो कह रहा है कि देखो शब्द उत्पन्न हुआ है ना, ये ताली बजाई तो उत्पन्न हुआ, हम बोल रहे हैं तो उत्पन्न हो रहा है, चूंकि ये उत्पन्न हो रहा है इसलिए ये अनित्य है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। दूसरा, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो आवाज हुई है संयोग से या मुख से भी जो आवाज निकलती है ये भी विभिन्न संयोगों से ही होती है, ये जो संयोग से शब्द को शब्द हमें सुनाई दे रहा है ये शब्द उत्पन्न नहीं हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। उत्पन्न होने और अभिव्यक्त होने में अंतर है। उत्पन्न का होने का मतलब है कि उससे पहले वो नहीं था, उसका अभाव था और अब आ गया है वो, और प्रकट होने का मतलब है वो पहले था, सुनाई नहीं दे रहा था, अब अभिव्यक्त हो गया है, व्यंग हो गया है, प्रकट हो गया है। ठीक है, शब्द कभी सुनाई देता है कभी नहीं सुनाई देता, इससे दोनों सहमत हैं क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन जब शब्द सुनाई देता है तब वो उत्पन्न होता है या प्रकट होता है, इसमें दोनों की भिन्नता है, और इस भिन्नता के आधार पर शब्द का नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों सिद्ध कर रहे हैं। यदि जब सुनाई देता है तब शब्द उत्पन्न होता है तो शब्द नित्य होगा या अनित्य? सत्यव्रत जी, जब शब्द सुनाई देता है उस समय वो यदि उत्पन्न होना उसका माना जाए तो शब्द नित्य होगा या अनित्य? अनित्य होगा। और यदि ये माना जाए कि शब्द प्रकट हुआ है उत्पन्न नहीं हुआ तो शब्द का नित्यत्व माना जाएगा अनित्यत्व माना जाएगा? प्रकट हुआ है तो बोलो हाँ ये कुछ और सोच रहे थे, मेरे को लग रहा था इनको समझ में नहीं आया है इसलिए मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है, तो उस बात तो सरल ही थी, बात तो सरल। ठीक है, आप कुछ और सोच रहे थे। इसको समझने के लिए उदाहरण दिया रूप के समान, जैसे रात को अंधेरा हो कमरे में, हम जाकर के प्रकाश करते हैं उसमें, ट्यूबलाइट जलाई तो वहां रखी हुई वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, पहले तो दिखाई नहीं दे रही थी, जब प्रकाश नहीं था हम कमरे में प्रवेश भी कर गए थे, आंखें भी थी लेकिन वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी, और विद्युत जलाई और वो आ गई, तो ये उत्पन्न हुई हैं या प्रकट हुई हैं? उत्पन्न हुई है या प्रकट हुई है? उत्पन्न होना क्यों ना मान लिया जाए, नहीं ये अभी सिद्ध नहीं है, पहले से थी। आपने बाकी इस तरह का नहीं, हम गए अभी कमरे में, हमारे को कुछ नहीं पता है, हम गए विद्युत जलाई प्रकाश हुआ तो मैं वस्तुएं दिखाई दी वहां पर, तो अगर पहले से विद्यमान वस्तु जो कि दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन प्रकाश के होने पे अब दिखाई देने लग गई तो इसे कहेंगे वो प्रकट हुई है, उत्पन्न नहीं हुई है, प्रकट हुई है, और फिर से बंद कर देंगे तो फिर अप्रकट हो जाएंगे वो अंधेरा गुप्त अंधेरा रात्रि का। ऐसे ही ये जो संयोग हो रहा है मुख में या हड़ताली में, इससे शब्द प्रकट हो जाता है, था तो पहले से लेकिन प्रकट हो गया, ऐसा ये प्रस्तुत कर रहा है। अब ये निर्णय कैसे हो कि शब्द उत्पन्न हुआ है या प्रकट हुआ है? पंचावय उसने भी प्रस्तुत कर दिया, उत्पत्ति धर्मकत्वात् यथास्थली, इसने भी प्रकट कर दिया जैसे रूप, दोनों ने अपना पंचावय प्रस्तुत किया है, उदाहरण भी दे दिए हैं। अब इसी स्थल के लिए ये चर्चा है जो यहां पर की जा रही है। तो प्रकट और अप्रकट का हो गया, हाँ व्याप्ति तो बनेगी ना यहां पर, आप बनाइए व्याप्ति, नहीं बनती है व्याप्ति, बनाए कौन बनाएगा व्याप्ति, बनाओ। जो जो संयोग जिसमें संयोग व्यक्त होता है, संयोग व्यक्त होता नहीं, ये तृतीय है, संयोग से जो व्यक्त होता है, जो जो संयोग से व्यक्त होता है वह वह नित्य होता है। नित्य का मतलब यहां पर वो अनादि अनंत वाला नित्य मत लेना, दिखाई देने से पहले से वो विद्यमान है, जैसे घड़ा आदि दिखाई दिया कमरे में, पलंग आदि दिखाई दिए, तो ये वैसे नित्य नहीं है, लेकिन दिखने से पहले भी वो विद्यमान थे, बस इतने इतनी मात्र को लेना। और संयोग समाप्त किया हमने, प्रकाश बंद किया, तो उसके बाद भी वो है, केवल इतना लेना नित्यता का अर्थ, ठीक है। प्रकट होने से दिखाई देने से पहले भी वो थे और दिखाई देने के बाद भी वो हैं, इस रूप में नित्यता है। तो जो जो संयोग से प्रकट होता है वह वह नित्य होता है, जैसे रूप वाला। हो गई व्याप्ति, साधर्म से वैधर्म से साधर्म से, ठीक है, व्याप्ति तो बन रही है, उधर भी बन रही है इधर भी बन रही है। बताओ और कोई दोष बताओ आप इसमें। अभी आपने पूछा था कि प्रकट हुई या उत्पन्न हुई, उत्पन्न क्यों नहीं, उसी की चर्चा चल रही है, शब्द उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ, दोनों के हेतु है, ये प्रकट होना कह रहा है, वो उत्पन्न हो रहा होना कह रहा है, दोनों के हेतु आ गए हैं। अब जिसका हेतु रह जाएगा उसे वो सिद्ध हो जाएगा, मान लेंगे शब्द उत्पन्न होता है या प्रकट होता है, ये निर्णय होगा इससे, ठीक है। तो देखिए भाष्यकार की पंक्ति में ही देखते हैं, तो निदर्शन क्या किया, नित्य शब्द संयोग व्यंग्यत्वात् रूपवत्। इसमें कितने अवयव प्रस्तुत किए इन्होंने, कितने अवयव लिखे इस पंक्ति में, नित्य शब्द संयोग व्यंग्यत्वात् रूपवत्। शिवरत जी कितने अवयव हैं इसमें, तीन, कौन कौन से, उदाहरण, ठीक है। अब उपनय निगमन की आवश्यकता नहीं है, बस ये इतने से ही चलेगा, आगे देखिए। प्रकट होने का मतलब क्या है उसको अगली पंक्ति में खोल रहे हैं, प्राक ऊर्ध्वम च व्यक्ते है अवस्थितम रूपम प्रदीप घट संयोगे न व्यज्यते। व्यक्ते है मतलब अभिव्यक्ति के, व्यक्ति मतलब वो एक व्यक्ति और एक व्यक्ति से मैं मिला था, वो अर्थ मत लेना, व्यक्ति इकाई नहीं, अभिव्यक्ति से पहले, व्यक्ते है मतलब अभिव्यक्ते है, प्राक मतलब अभिव्यक्ति के पहले, ऊर्ध्वम का मतलब है बाद में, अभिव्यक्ति के बाद में, प्रकट होने के पहले और प्रकट होने के बाद में। अवस्थितम स्थित रूप, प्रदीप घट संयोग है ना, प्रदीप और घट के संयोग से प्रकट होता है, अभिव्यज्यते व्यज्यते, प्रकाश जलाने से जो घड़ा हमें दिखाई दिया उस घड़े में रूप अभिव्यक्ति से पहले भी था, अब बंद कर दिया तो उस अभिव्यक्ति के बाद में भी अभी रूप तो है वहां, घड़े का रूप तो है वहां पर, तो उत्पत्ति अभिव्यक्ति के प्रकाश और घट के संयोग, या संयोग को देखना, संयोग व्यंग्यत्व आपको दिखा रहे हैं, रूपवत में संयोग व्यंग्यत्व कैसे है, संयोग से कैसे प्रकट हुआ, प्रकाश और घट के संयोग से। घट का रूप जो कि पहले से विद्यमान था, किससे पहले से, प्रकाश और घट के संयोग से पहले भी जो विद्यमान था वो प्रकट हुआ, और वो रूप कब तक रहेगा, जब तक प्रकाश और घट का संयोग बना रहेगा, और प्रकाश और घट का संयोग हटते ही रूप होते हुए भी अभिव्यक्त नहीं होगा, अर्थात घट का रूप उसकी अभिव्यक्ति के पहले भी था और अभिव्यक्ति के बाद में भी है, लेकिन अभिव्यक्ति कब तक रहती है, जब तक संयोग रहता है, किसका, प्रकाश और घट का। इसको बताते हुए सिद्धांती ये बात कहना चाह रहा है कि जो वस्तु संयोग व्यंग्य होती है, संयोग से प्रकट होती है, वो तब तक प्रकट रहती है जब तक वो संयोग बना रहता है। रूप वाले उदाहरण में देखो, जब तक प्रकाश और घट का संयोग बना रहेगा तब तक रूप अभिव्यक्त रहेगा, संयोग के समाप्त होते ही रूप समाप्त हो जाएगा, अभिव्यक्त नहीं रहेगा, अनभिव्यक्त हो जाएगा, ये नियम दिख रहा है ना। आगे चलिए, तथा च शब्दो अपि अवस्थितो, शब्द भी पहले से है, भेरी दंड संयोगे ने वेज्यते, भेरी मतलब वो नगाड़ा आदि जो होते हैं, तबला, डुंडु भी, रण भेरी कह लो, हाँ नहीं नहीं भेरी उसको बोलते हैं क्या, रण भेरी जो होती है, भेरी और दंड का संयोग कह रहे हैं, ये भेरी वो होनी चाहिए जो दंडे से वो होती है, बड़ा नगाड़े जैसा जिसपे यूं यूं मारते हैं, पूरा जोर से मारते हैं वो, तो डंडा और वो भेरी तब जो भी है, तबला आदि जो भी नगाड़ा है उसके संयोग से प्रकट हो रहा है ना शब्द, तो भेरी दंड संयोगे न व्यज्यते प्रकट होता है। दूसरा उदाहरण दिया, दारू परशु संयोगे नवा, लकड़ी और कुल्हाड़ी के संयोग से भी होता है ना, लकड़ी जब काटते हैं तो संयोग हुआ, ध्वनि शब्द उत्पन्न हुआ, ठीक है, इससे शब्द नित्य सिद्ध होता है। आगे देखिए, तस्मात संयोग व्यंग्यत्वात नित्यः शब्दः, इसलिए संयोग से व्यंग होने से शब्द नित्य है। ये कौन सा अवयव है, निगमन, निगमन, ये निगमन प्रस्तुत किया, तस्मात संयोग व्यंग्यत्वात नित्यः शब्दः इति अयम्, ये जो कथन है इति अहेतु, ये अहेतु है, इसमें जो हेतु प्रस्तुत किया है अहेतु है, ये अनपदेश है, अपदेश अनपदेश, हेतु मतलब अनपदेश, हेतु को अनपदेश बोलते हैं, हेत्वाभास कहेंगे, अहेतु कहेंगे, अनपदेश भी कहेंगे। इति अयम अहेतु कालात्यय अपदेशात, कालात्यय से कथन किया गया होने से, अभी कालात्यय से अपदेश कैसे है उसको आगे बताएंगे। व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति अत्येति, एक सिद्धांत दिया जिसके आधार पर ये अब उसको काट रहे हैं, हटा रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, जैसे रूप वाला बात थी, इसमें आप अन्वय कर लीजिए, व्यंग्यस्य रूपस्य, नहीं नीचे लीजिए, व्यंग्यस्य रूपस्य, व्यंग्यस्य पहला, रूपस्य दूसरा, व्यक्ति ही तीसरा, व्यंजकस्य संयोगस्य चौथा और पांचवा, कालम छठा, न सातवां, अत्येति आठवां, ऐसा वाक्य बनेगा, व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति ही, व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न अत्येति। देखो पहले दो शब्दों को समझ लीजिए, व्यंजक और व्यंग्य, व्यंजक और व्यंग्य, व्यंग्य मतलब जो प्रकट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि शब्द, जैसे कि रूप, और व्यंजक कौन है, व्यंजक का मतलब प्रकट करने वाला, व्यंग्य मतलब जो प्रकट हो रहा है और उसको जो प्रकट करने वाला है उसे व्यंजक बोलेंगे, ठीक है। व्यंजक कौन है? शब्द के संदर्भ में भेरी दंड संयोग, रूप के संदर्भ में प्रकाश घट संयोग, ये संयोग, संयोग तो है व्यंजक, और रूप और शब्द है व्यंग्य। अब अर्थ देखिए, व्यंग्य से रूपस्य व्यक्ति ही, व्यंग्य रूप की अभिव्यक्ति अतिक्रमण नहीं करती है, किसका? व्यंजकस्य संयोगस्य कालम, व्यंजक संयोग के काल का न अत्येति, अतिक्रमण नहीं करती है। व्यंग्य रूप की अभिव्यक्ति व्यंजक संयोग के काल का अतिक्रमण नहीं करती है, इसका क्या मतलब हुआ? व्यंग्य रूप की अभिव्यक्ति का मतलब है रूप, हम घट का रूप हमें कब तक दिखाई देता है? जब तक प्रकाश का घट के साथ में संयोग बना रहता है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकाश और घट का संयोग तो समाप्त हो गया हो लेकिन घट का रूप फिर भी दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? घट के रूप का दिखाई देना क्या प्रकाश और घट के संयोग का अतिक्रमण कर सकता है? अतिक्रमण का मतलब है उसके बाद भी दिखाई देना या उससे पहले भी दिखाई देना, अर्थात इन दोनों में क्या संबंध है? घट का रूप तब तक ही दिखाई देगा जब तक कि प्रकाश और घट का संयोग रहेगा, संयोग नहीं रहेगा तो रूप भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ? व्यंग्य का रूप व्यंजक संयोग का अतिक्रमण नहीं करता। ये बात आ गई समझ में? आगे देखिए, सती प्रदीप संयोगे रूपस्य ग्रहणम भवति। प्रदीप का संयोग होगा घट के साथ में, यानी सही प्रकाश और रूप उस घट का, तब तक रूप का ग्रहण होता है। न निवृत्ते संयोगे रूपम गृह्यते, जब दीपक नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा, प्रकाश का संयोग नहीं होगा तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन निवृत्ते दारू परशु संयोगे, दारू और परशु का संयोग निवृत्त हो गया है तब भी रूपस दूरस्थेन शब्द श्रूयते विभागजे, विभाग काले, विभाग काल में भी शब्द सुनाई देता है। कैसे? उधर वो काट रहा है, दूर काट रहा है, तो उसने कुल्हाड़ी को लकड़ी पे मारा, उससे शब्द उत्पन्न हुआ। हमें जिस समय शब्द सुनाई दिया उस समय तक उसकी कुल्हाड़ी ऊपर उठ गई है, ऊपर उठ गई है ना, तो संयोग तो नहीं रहा ना। अभी संयोग के ना रहते हुए भी शब्द सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है ये शब्द संयोग से व्यंग्य नहीं है। जैसे पीछे देखा था दीप का संयोग जब तक है तब तक ही रूप दिखाई देगा, संयोग से जो व्यंग्य होता है उसमें निश्चित नियम है, जबकि यहां पर वो संयोग जब नहीं रहा तब भी शब्द सुनाई दे रहा है, इससे पता लगता है कि ये अभिव्यक्त नहीं है, ये काल का अतिक्रमण कर गया। यदि हम वहीं पास में खड़े हैं तब तो जिस समय संयोग हुआ उसी समय शब्द सुनाई देगा, लेकिन यदि जो दूर व्यक्ति पे खड़ा है उसको शब्द कब सुनाई देगा? थोड़ी देर बाद में, तब तक ये दारू परशु संयोग या भेरी दंड संयोग नहीं होगा, वो ऊपर चला जाएगा डंडा उसका। तो शब्द तो सुनाई दे रहा है लेकिन संयोग अभी नहीं है, ये काल का अतिक्रमण कर गया, काल का ये अतिक्रमण से ये हेतु कहा गया, यानी वो हेतु नहीं है तब भी शब्द सुनाई दे रहा है। इस उदाहरण की विधर्मता को बताते हुए, वैधर्म को बताते हुए कह रहे हैं ये जो आपने हेतु दिया ये अहेतु है। क्यों अहेतु है? कालात्येन अपदिष्टः, काल का अतिक्रमण कर गया है, तो शब्द सुनाई दे रहा है और कारण नहीं विद्यमान है। अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कारण भी विद्यमान रहेगा, और यदि कोई वस्तु कारण के हटने पर भी दिखाई दे रही है यानी सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है वो उत्पत्ति थी। जैसे कुम्हार के आने पे घड़ा होता है और कुम्हार नष्ट हो जाए तब भी घड़ा तो रहता है, तो कुम्हार घड़े की अभिव्यक्ति का कारण है, उत्पत्ति का कारण है। यदि कुम्हार घड़े की अभिव्यक्ति का कारण होता तो जब तक कुम्हार रहता तभी तक घड़ा रहता, लेकिन कुम्हार के हटने पर भी, मरने पर भी घड़ा तो है, रह सकता है, विद्यमान रह सकता है। इसका मतलब है कुम्हार घड़े का व्यंजक नहीं है, उत्पत्ति करता है, उत्पादक है। ऐसे ही संयोग नष्ट हो गया तब भी शब्द विद्यमान है, इसका मतलब है संयोग शब्द का उत्पादक है, व्यंजक नहीं है। ये हितवास इन्होंने प्रस्तुत किया। आगे देखिए, निवृत्ते दारू पशु संयोगे दूरस्थे न शब्द श्रूयते विभाग काले सेयम शब्दस्य व्यक्ति। ये जो शब्द की अभिव्यक्ति है ये संयोग कालम अत्येति, संयोग के काल का अतिक्रमण कर रही है, बाद में भी हो रही है, इसलिए न संयोग निर्मिता भवति। ये निर्मिता निमित्ता इसका पाठभेद है, ये संयोग से, संयोग निर्मिता मतलब संयोग निमित्त वाली नहीं है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति संयोग से निर्मित नहीं है, उत्पन्न तो है अभिव्यक्त नहीं है, निमित्ता शब्द ज्यादा संगत है, वो ले लीजिए। तस्मात कारणाभावाद ही कार्याभाव, कारण अभावाद ही कार्याभाव, कारण का अभाव होने पर कार्य का भी अभाव होना चाहिए, ऐसा अभिव्यक्ति कारण का। एवं उदाहरण साधर्म्यस्य अभावात् साधनम असाधनम अयम हेतुर हेत्वाभास इति। इसको हेत्वाभास क्यों कहा? क्योंकि इसमें हेतु का धर्म, हेतु का लक्षण नहीं घट रहा है। कैसे? एवं उदाहरण साधर्म्यस्य अभावात्, उदाहरण के साधर्म्य का अभाव है। आपने जो उदाहरण दिया है रूपवत, ये यहां पर नहीं घटता है, उदाहरण से साधर्म्य नहीं है। वैधर्म में दिखा दिया, क्या वैधर्म में दिखाया? रूप तो संयोग कारण के होने तक ही रहता है, ये बिना उसके भी रह रहा है, ये उदाहरण में वैधर्म में दिखाया। तो ये जो हेतु है ये उदाहरण से वैधर्म में रखने के कारण से अहेतु है। हेतु कौन सा होता है? हेतु के लक्षण में क्या क्या? उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण से साधर्म्य होना चाहिए। ये जो प्रस्तुत किया ये उदाहरण से साधर्म्य नहीं रखता है, इन दोनों में भिन्नता है, इसलिए यह हेतु नहीं है, और कारण ये काल का अतिक्रमण करते हुए भी कर जाता है ये हेतु, इसलिए कालातेन अपदिष्टः कालापदिष्टः कालातीतः। आगे देखिए, अब एक शंका का निराकरण कर रहे हैं। इस सूत्र का अर्थ कुछ और भी ले सकते हैं, तो अवयव विपर्यास वचनम न सूत्रार्थः, अवयव के विपर्यास का कथन। अवयव है पांच, हेतु भी एक अवयव है, और उसका एक क्रम है, प्रतिज्ञा के बाद में आता है दूसरा क्रम है, उदाहरण से पहले आता है। इस क्रम का भंग हो जाना, हेतु का जो काल है प्रस्तुति का पंचावयव में, काल काल की दृष्टि से देखो, यानी प्रतिज्ञा के बाद में उदाहरण के पहले, ये जो उसका काल है, इस काल का यदि वो अतिक्रमण कर जाता है, प्रतिज्ञा के पहले हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए या उदाहरण के बाद में प्रस्तुत किया जाए, ऐसे ये भी तो कालातीत हो सकता है। कालातीत हेतु ही तो है, ये हेतु कैसा है? कालातीत। ऐसा हेतु जो यथा काल प्रस्तुत न किया गया हो, भिन्न काल में प्रस्तुत किया गया हो, उसको कालातीत हेतु हेत्वाभास कहते हैं, ऐसा अर्थ यहां नहीं लेना चाहिए। इसको ही कहा अवयव विपर्यास वचनम न सूत्रार्थ, सूत्र का ये अर्थ नहीं है। कस्मात क्यों नहीं है? उसके लिए श्लोक दिया, यस्य येनार्थ संबंधो दूरस्थस्यापि तस्य सह, जिसका जिसके साथ में संबंध है वो दूर होगा तब भी संबंध तो बन जाएगा, हेतु को हम बाद में इधर उधर भी कर दें तो भी उसका संबंध प्रतिज्ञा से जुड़ जाएगा, यदि संबंध है तो, संबंध है तो दूर से भी संबंध जुड़ जाएगा। और यस्य येनार्थ संबंधो दूरस्थस्यापि तस्य सह, अर्थ तो ही कर लेना, ह्या कर लेना, इसको दिया है ह और उसमें यह मिला हुआ, अर्थ तो ही असमर्थानम विच्छेद ऐसे बना, अर्थता अर्थ तो ही असमर्थानम, जो अर्थ की दृष्टि से असमर्थ है, संबद्ध नहीं है, उनमें आनंतरियम अकारणम, पास पास रहना उनके संबंध का कारण नहीं बनता। किसी के साथ हमारा संबंध है वो दूर है तो भी संबंध हमारा बना हुआ है, और कोई पास में बैठा हुआ है हमारे पास बस में या रेल में, किसी कारण से बैठा हुआ है, पुलिस थाने में बुलाया दोनों को शत्रुओं को और पास पास में बैठा दिया वहां पर बेंच के ऊपर, तो उनमें संबंध तो नहीं है, मतलब विरुद्ध है वो। तो पास में बैठने से निकटता संबंध नहीं बन जाता, अगर संबंध है तो वो तो दूर दूर रहते हुए भी हो सकता है। इसलिए हेतु इधर उधर भी गया तो भी जहां से संबंध संबद्ध है वहां से संबद्ध तो वो रह सकता है। आगे देखिए, इति एतत् वचनात् विपर्यासेन उक्तो हेतु, इस वचन के कारण से विपर्यास से कहा गया हेतु, भिन्न जगह कहा गया हेतु। हेतु उदाहरण साधर्म्यात्, हेतु जो है हेतु के बाद में विपरीत अल्प विराम ले लो, उदाहरण साधर्म्यात् तथा वैधर्म्यात् साध्य साधनम, या विपरीत अल्प विराम बंद कर लो इन्वर्टेड कॉमा, कहां से करना है उदाहरण से लेना है, हेतु उदाहरण, उदाहरण से लीजिए, उदाहरण साधर्म्यात् तथा वैधर्म्यात् साध्य साधनम, यहां बंद कर दीजिए। हेतु लक्षणम न जहाती, भिन्न जगह पे कहा गया हेतु, हेतु के लक्षणों को नहीं छोड़ता, साध्य से साधर्म्य, साध्य से वैधर्म्य, नहीं उदाहरण से साधर्म्य, उदाहरण से वैधर्म्य, ये जो लक्षण है उसका हेतु का उसको वो नहीं छोड़ता, भिन्न जगह पढ़ा गया, इसलिए वो हेतु न जहाती। अजहत हेतु लक्षणम न हेत्वाभासो भवति, और जो अपने लक्षण को नहीं छोड़ रहा है तो हेत्वाभास कैसे होगा, हेत्वाभास नहीं होता है। एक एक तर्क दिया इस सूत्र का अर्थ, हेतु को इधर उधर पढ़ना है उसको कालातीत हेत्वाभास नहीं कहेंगे, दूसरा एक और कारण बता रहे हैं। एक सूत्र आगे दी, आगे का दिया, अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम, एक निग्रह स्थान है अप्राप्त काल नाम का निग्रह स्थान, पंचावयव का जिसका काल प्राप्त है उसको न बोलना, किसी दूसरे को बोल देना, जिसका काल अभी आया नहीं है, क्रम नहीं आया और उसको बोल देना, वो अप्राप्त काल निग्रह स्थान कहलाता है। तो बोले यदि आप इस कालातीत हेत्वाभास को इस ढंग से दोगे कि हेतु इधर उधर पढ़ा गया है, वो तो कालातीत निग्रह स्थान में कह ही दिया गया है, कालातीत निग्रह स्थान ही हो जाएगा, तो यहां अलग से हेत्वाभास कहने की क्या आवश्यकता है। इसी बात को कह रहे हैं, अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम इति निग्रह स्थानम उक्तम, वो निग्रह स्थान कहा ही गया है, तदेव इदम पुनरुच्यते इति, यदि इस कालातीत का अर्थ भी हम यूं करने लगेंगे, ये वाला अर्थ कि हेतु इधर उधर पढ़ दिया गया, तो फिर तो वही बात यहां भी कह दी गई, यानी पुनरुक्ति दोष आएगा। अतस्तन्न सूत्रार्थ, इसलिए वो सूत्रार्थ नहीं है, सूत्रार्थ वही है जो हमने पहले लिया। इस प्रकार से ये पांच अवयवों में से, पांच अवयवों में हेतु, हेतु हेत्वाभास कैसे कैसे हो सकता है ये बताया। हेत्वाभास को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये हेत्वाभास है या नहीं है ये महत्वपूर्ण विषय बिंदु है पंचावयव का, हेतु पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, हेतु कहीं भी प्रस्तुत हो वो प्रतिज्ञा के साथ ही संबद्ध होता है, संबद्ध हो जाएगा यदि संबद्ध है तो, अलग जगह पे भी प्रस्तुत है तो भी संबद्ध हो जाएगा। एक बात कहनी, निग्रह स्थान अगर यदि हेतु को कहीं भी प्रस्तुत, हेतु ने कोई भी अवयव, कोई भी अवयव, हाँ कोई भी अवयव हेतु तो निग्रह स्थान में आएगा ना। यदि हेतु को आगे पीछे किसी ने प्रस्तुत किया है तो वो तो संबद्ध होते हुए भी निग्रह स्थान माना जाएगा, क्योंकि निग्रह स्थान में वहां पर ये कथन किया गया है, भले ही संबद्ध है लेकिन हेतु तो है, लेकिन उसको अस्थान में पढ़ना यही एक निग्रह स्थान है, अप्राप्त काल निग्रह स्थान है। ऊपर का कथन कैसे घटेगा? नहीं नहीं, उसको इस तरह मत लो, ऊपर का कथन फिर भी घटेगा, अप्राप्त काल निग्रह स्थान होते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि हेतु असंबद्ध है, संबंध तो फिर भी रहेगा। निग्रह स्थान उसको क्यों कहा जाता है कि जब व्यक्ति हड़बड़ी में होता है, अधैर्य होता है, कुछ ज्यादा तनाव हो जाता है और उलझन में आ जाता है तो ये गड़बड़ियां होती हैं प्राय करके, और इसको उसकी असमर्थता मान करके निग्रह स्थान माना गया। आपको विधिवत क्रम से ही प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि छोटी सी बात है ये, पर फिर भी निग्रह स्थान में लिया गया है इसको। क्या नीचे पहुंचेंगे? हाँ नीचे पहुंचाएंगे, तो ये दोनों के लिए लागू है। ये पंचावयव को यथाक्रम प्रस्तुत करना किसी एक के लिए थोड़ा है, दोनों के लिए ये नियम है, समान नियम है। जो खंडित करेगा वो निग्रह स्थान में जाएगा। ठीक है, इतने रखते हैं। प्रणाम। Thank you.